Alak Suresi Mekke'de indirilmiş olup 19 ayettir. Bu kelime, yapışkan, asılıp tutunan şey demek olup, bundan maksat, insanın ana rahminin cidarına yapışan, döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır. Bismillahirrahmanirrahim.